Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Liderka skrajnej prawicy, przedstawiciel skrajnej lewicy, konserwatysta czy niezależny centrysta. Francuzi wybierają prezydenta, wyborom przygląda się Bruksela. W polskich kościołach trwa zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar wojny w Syrii. Koło Koszalina spłonęła wypożyczalnia przyczep kempingowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rezultat tych wyborów może doprowadzić do znaczących zmian w Unii Europejskiej. Już trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Dogrywka odbędzie się za 2 tygodnie. Szansę na drugą turę ma 4 kandydatów, w tym 2 eurosceptyków. Skrajnie prawicowa Marine Le Pen i skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon opowiadają się za wyprowadzeniem Francji z Unii Europejskiej. Są także za bliskimi relacjami z Rosją Władimira Putina, co byłoby zerwaniem z dotychczasową solidarnością w Unii w tej sprawie. To niepokoi niektóre stolice, ale Komisja Europejska żadnego planu B nie ma, mówi jej rzeczniczka Mina Andreeva. Nie widzimy powodów do tworzenia planów awaryjnych. Unia jest na tyle silna, że przetrwa, nawet jeśli wygrają eurosceptycy. Najlepsze notowania w Brukseli ma prowadzący w sondażach kandydat centrolewicy Emmanuel Macron, który bardzo mocno naciska na zróżnicowanie tempa integracji w Unii, czyli na budowę Europy różnych prędkości. Z kolei kandydat republikańskiej prawicy François Fillon jest za wzmocnieniem władzy państw narodowych kosztem unijnych instytucji, ale skupia się przede wszystkim na strefie euro. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Rosją, to Fillon jest za odwilżą, a Macron za kontynuacją obecnej unijnej linii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwa japońskie niszczyciele rozpoczęły w rejonie zachodniego Pacyfiku wspólne ćwiczenia wojskowe z amerykańską jednostką USS Carl Vinson. Grupa statków amerykańskiej marynarki wojennej, do której dołączyli Japończycy, zmierza w stronę Półwyspu Koreańskiego. Dwa japońskie okręty wojenne, Samidare i Yashigara, w geście solidarności z Amerykanami dołączyły dziś do amerykańskiego lotniskowca i towarzyszących mu innych jednostek, które zmierzają w stronę Półwyspu Koreańskiego. USS Carl Vinson został wysłany w rejon Półwyspu Koreańskiego decyzją prezydenta Donalda Trumpa. Amerykańska administracja oświadczyła, że era cierpliwości USA wobec Korei Północnej zakończyła się. Według źródeł w Tokio japońskie okręty wojenne mają towarzyszyć jednostkom amerykańskiej marynarki co najmniej do granic Morza Wschodniochińskiego. Japońskie władze nie informują, jak długo jednostki te będą towarzyszyły lotniskowcowi. W najbliższy wtorek przypada 85. rocznica powstania północno-koreańskiej armii. W przeszłości ta data wykorzystywana była jako pretekst do testów militarnych, czego teraz obawia się Zachód. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Kościele Katolickim Niedziela Miłosierdzia, w świątyniach w całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz ofiar wojny w Syrii. Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska, powiedział, że podobnie jak w programie Rodzina Rodzinie, wsparcie trafi do grup najbardziej potrzebujących pomocy. Między innymi na pomoc dużej ilości młodych małżeństw, które bojąc się o swoją przyszłość, chcą wyjechać, a one powinny zostać. I my chcemy im umożliwić to pozostanie. Te środki będą przekazywane też dla studentów, którzy muszą kończyć uczelnię, bardzo biednie działające w Aleppo, w bardzo ciężkich warunkach, ale ci ludzie młodzi muszą budować to miasto od początku i będzie przekazywane też na pomoc osobom starszym i dzieciom. Wsparcie jest przekazywane przez lokalne kościoły, które tworzą na miejscu takie struktury organizacyjne, pomagając i samym chrześcijanom, ale też i muzułmanom, dlatego że oni się dzielą też ze swoimi braćmi, którzy są innej wiary. Czyli liczymy, że już około połowa chrześcijan w samym Aleppo otrzymuje pomoc od polskich rodzin przez program Caritas Rodzina Rodzinie. I to jest wielki projekt. Dotąd skorzystało z programu ponad 3,5 tysiąca rodzin, czyli około 14 tysięcy osób. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Informacje o tym, jak jeszcze można pomóc ofiarom wojny syryjskiej, znajdują się na stronie internetowej rodzinarodzinie.caritas.pl. I na koniec nocny pożar wypożyczalni przyczep kempingowych koło Koszalina wyglądał bardzo groźnie, ale nikt w nim nie ucierpiał. O tym, że ktoś mógł podłożyć ogień, świadczy fakt, że pojawił się w dwóch miejscach. Pożar zobaczyli przejeżdżający w pobliżu kierowcy i zaalarmowali strażaków. 10 przyczep i kamper błyskawicznie i doszczętnie się spaliły. Było dużo gryzącego dymu. W budynku gospodarczym, który spłonął, było ponad 20 butli z gazem. Wybuchały jedna po drugiej. Butle mniejsze były również w przyczepach. Strażakom udało się uratować jacht wart kilkaset tysięcy złotych. W akcji uczestniczyło kilkanaście zastępów ochotników i strażaków zawodowych. Właściciel wypożyczalni oszacował straty na 2,5 miliona złotych. Przyczyny pożaru ustali biegły. Sprawą zajęła się policja. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. To był serwis Trójki. Nadal tylko w północnej części kraju miejscami słońca, ale już niedługo, bo tam także zacznie przybywać chmur. Pojawią się tak jak na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach będzie pruszył śnieg. Miejscami, zwłaszcza w południowej i wschodniej części kraju, mają też wystąpić burze z opadami krupy śnieżnej lub małego gradu. W Kielcach, Lublinie, Przemyślu i Suwałkach 7 stopni, w Gdańsku, Krakowie i Warszawie 8, w Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie i we Wrocławiu 9. Zdecydowanie chłodniej tylko w Zakopanem, tam 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Sony Bravia 65 cali 4K Ultra HD Android TV za 8999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Dziś w Warszawie Narodowe Święto Biegania. Przed chwilą rozpoczęły się dwie bardzo liczne imprezy. Obie w ramach Orlen Warsaw Marathon. Na starcie obu był Krzysztof Łoniewski. Co to za biegi i jaka jest frekwencja? Równo o godzinie 9 na trasę wyruszyli uczestnicy biegu na 10 km i maratonu, a że frekwencja będzie dziś imponująca, przekonałem się rano jadąc tu na miejsce startu. W warszawskim metrze tłok jak w godzinach szczytu w dzień poprzedni i wokół sami biegacze. W sumie jest ich około 18 tysięcy. Bieg na tak zwaną dychę wiedzie tylko po stronie praskiej. Maratończycy tymczasem pokonują właśnie teraz Wisłę i będą mierzyć się z morderczym dystansem głównie po lewobrzeżnej części miasta. Początek obydwu imprez zawsze jest bardzo pozytywny. Uczestnicy biegną obok siebie w przeciwnym kierunku, pozdrawiają się i życzą powodzenia. Oczywiście więcej hartu ducha i lepszego wytrenowania potrzebują maratończycy. Niestety pogoda dziś nie jest dla nich najlepsza. Jest chłodno, ale akurat to nie jest problemem. Niestety jest wietrznie, a wiatr potrafi popsuć nawet najsolidniejsze przygotowania. Najszybsi w biegu na 10 km zameldują się na mecie po około pół godzinie. Najlepsi maratończycy po dwóch godzinach z małym okładem. Zatem w relacji za godzinę będziemy znali zwycięzcę pierwszego biegu i wiedzieli, kto jest w czołówce na półmetku drugiego i czy jest w niej sensacyjny zwycięzca sprzed roku, Artur Kozłowski. Dziękujemy, mówił Krzysztof Łoniewski. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz w południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie, jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. wieczorem nad morze. Powiesz w zachwycie, wiem, że jesteś Boże. Twoje serduszko jest jak poszum fali, ocala wiarę, a ona świat ocali. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Idź na Zbieraj Marzeń na Łące, Inga Lewandowska. I to nie bez powodu ta piosenka w tym momencie, nie bez powodu te łąki i te marzenia. Bo w naszym zagadkowym studiu gość, który wiele wie o marzeniach, o szczęściu, o łąkach, o wyjątkowych miejscach. Ale zanim przedstawimy naszego gościa, to powiedzmy tak, czy Majka jest? Jestem. Czy Bartek jest? Jestem. Czyli tak, duet Bartków jest, to bardzo ważne. No to skoro tak, to możemy zaczynać naszą zagadkową historię. Pan Kamil Sipowicz w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w tę cudowną niedzielę. Witam wszystkie dzieci zgromadzone przy radiobiornikach i dzieci zgromadzone tutaj przy mikrofonach. A ja jeszcze dokończę tak. Historyk filozofii, dziennikarz, poeta, rzeźbiarz i malarz. Aż tyle? No właśnie, za dużo widzę tego ten podziw. A to nie jest jeszcze wszystko. Leonardo da Vinci. O, proszę bardzo, współczesny Leonardo da Vinci. W skromnym, miniaturowym, roztoczańskim wydaniu. Roztoczańskim wydaniu. A no właśnie, to skoro jesteśmy gotowi, to rozpocznijmy tę naszą historię. I gdzie się znaleźliśmy? Co za tymi drzwiami jest? Pan Kamil. Pan Kamil to obowiązkowo. Dom pana Kamila. Dom pana Kamila, co jeszcze? Marzenia. I jeszcze? I ptaszki. Łąka. I lasy. Właśnie, gdzie te lasy, gdzie ta łąka, gdzie te marzenia? To wszystko się mieści na roztoczu. Piękna, cudowna kraina. Szczerze mówiąc, tutaj w centralnej Polsce mało znana. Cały czas do odkrycia. To są wzgórza nie większe niż 300 metrów. Wielkie lasy, czysta, nieskazitelna przyroda. Mnóstwo zwierząt, mnóstwo ptaków, saren, zająców. Oczywiście jest też susełek perełkowaty, tajemnicze zwierzę, które ma tam kilka rezerwatów. No i przesympatyczni, cudowni ludzie. I właśnie tam można spotkać także, uwaga, twardzioszka, czernidłaka, czasznicę oczkowatą, czarnobrzuszka filcowatego i czubajeczkę cuchnącą. Albo na przykład galaretka kolczastego. Co to za bajka? Co wam to przypomina? Bo brzmi baśniowo, prawda? Mhm. Tak trochę jak w Narni. Ale piękne skojarzenie. Trochę jak w Narni? Tak, no tak, ale to są grzyby, to są nasze kochane polskie grzyby, dla których wymyślono tak cudowne, poetyckie nazwy. Same te nazwy są właśnie jak z bajki. Malownicze. Malownicze. A gdzie jest wasz zaułek szczęścia? Macie swój zaułek szczęścia? Takie miejsce, gdzie naprawdę zawsze jesteście szczęśliwi? Czy jeszcze nie macie? Dobrze, zastanówcie się, bo pan Kamil to na przykład ma. No i mamy zaułek szczęścia na wzgórzu, które moja żona, bo nie wiedzieliśmy, jak nazwać nasze wzgórze i nasza moja żona nazwała to wzgórze wzgórzem fiołkowym, ponieważ w tej chwili mamy ogromne ilości cudownych niebieskich fiołków, które powstają wokół naszego domu i nazwaliśmy je w związku z tym wzgórze fiołkowe. A to wzgórze fiołkowe to kiedyś było w takiej sytuacji, że znajdowały się tam gorące Płytkie oceany. Płytkie oceany. Mm. No było to, ja już tego nie pamiętam, bo to było kilka milionów lat temu. Natomiast odnajdujemy bardzo dużo takich skamieniałych zwierzątek, skamieniałe muszle, takie no bardzo ciekawe te pradawne stwory, które zastygły dla nas w formie mineralnej. No właśnie, a spotkać tu można także coś takiego? Skamieniały piorun. Znajdzie się. Tak, to miejscowi to nazywają skamieniały piorun, ale to jest... ta nazwa trochę mi wyleciała z głowy, jak to się nazywa. Musi pani do książki zajrzeć. Belemnity? Tak, tak. Belemnity. Tak. O tej krainie, moi drodzy, przeczytać możemy w książce pana Kamila Sipowicza Ramona, Mila, Bobo i 56 innych zwierząt. Pan zajął się w tej książce słowami, a pana żona Olga Jackowska, znana jako Kora, ilustracjami kolorowymi, fenomenalnymi, takimi rzeczywiście pobudzającymi wyobraźnię. No ale jeśli powędrowaliśmy już po debrach, wędrowaliśmy. Tak, razem. Tak. Debry, tak. Debry, to są wiecie, takie, co to debry? Wiecie, co są debry? Nie. To właśnie na Roztoczu to są takie w lesie takie wąwozy. Wąwozy, wiecie, co to jest, prawda? Tak. Więc to miejscowi nazywają to debry i właściwie dzięki tym debrom pozostały lasy. Dlaczego? Bo debry uniemożliwiły ludziom założenie tam łąk i wycięcie lasu, gdyby się dało... Te debry przeszkodziły temu, żeby to z tego zrobić uprawne łąki. I dlatego pozostało tam bardzo dużo lasów, no bo nie dałoby się zrobić łąki i jeździć tam z koniem na przykład orać czy siać, prawda? Mhm. Dlatego jest tam dużo lasów, bo te debry to są tajemnicze. Niektóre nawet zbiegają się w takie figury jak gwiazdy. Małe debry się zbiegają w duże debry. I tam leżą przewalone, połamane drzewa. Ja tam znalazłem niedawno rogi wielkie jelenia. Jest tam oczywiście mnóstwo grzybów. Czyli one są takie bardzo tajemnicze, te debry. Niełatwo jest wędrować też. Niełatwo. Jak się idzie, prawda? No to trzeba zejść, wejść i... Czy po tych debrach A te debry są ładne? Są piękne, są przepiękne, bo rosną tam paprocie, mchy, skrzypy, żarnowiec i leżą przerzucone właśnie tak w poprzek pnie drzew i nawet to kusi niektórych, żeby po tych drzewach chodzić. To jest troszeczkę niebezpieczne, ale dzieci oczywiście lubią takie wyzwania. Czyli to taki jakby duży ogródek. No tak, tak. A ja myślę, że ogródek, las to w ogóle nie oddaje tego czaru, tego miejsca. To jest puszcza. Tam lasem? Kiedyś Adam Wajrak powiedział, że las to nie puszcza, bo puszcza jest wtedy, kiedy człowiek nie ingeruje w rozwój tego miejsca. Puszcza sama się zasiewa. My mamy tam i las, w którym człowiek ingeruje, bo jest niestety wycinka dosyć intensywna, ale są też, obok jest Roztoczański Park Narodowy i tam już nie wolno człowiekowi ingerować i no to są gigantyczne lasy. Ten Roztoczański Park Narodowy łączy się z lasami janowskimi. Więc to jest naprawdę gigantyczny obszar, to są dziesiątki tysięcy hektarów cudownej, nieskazitelnej przyrody, która nas otacza. Ależ pan kocha to miejsce. Ale nie byłoby też tego miejsca tak ukochanego, gdyby nie przyjaciele czworonożni, ale nie tylko czworonożni. Nie, no są tam przyjaciele czworonożni i przyjaciele dwunożni. Też, ale beznożni także. Beznożni. Tak, ja wiem, że to zabrzmiało dosyć kontrowersyjnie, aha, ale miałam na myśli coś, co kontrowersyjne nie jest, ponieważ zdradzę tutaj tajemnicę, że uwielbia pan węże. Mało tego, uważa pan, że węże są zwierzętami doskonałymi, więc teraz oddajmy im głos, dobrze? Dobrze. When you're walking in the bush, please stay on the track. And never wander through the undergrowth. 'Cause if you're not observant, you might tread on a serpent, which could be quite unpleasant for you both. For you both. I've assessed the situation, And I simply want to say, be cautious when you're in his habitat. Though he's not aggressive, he's inclined to be possessive. And you can hardly blame a snake for that. Snake for that. Don't ever step on a snake, or you're making a big mistake. For the sake of your protection, I suggest you change direction. Get out of there for goodness sake. Don't ever step on a snake. The surprise may be more than he can take. And you'd feel the same way too if someone stepped on you while you're lying in the sunshine half awake. Be kind to old Joe Blake. Never ever step upon a snake. Have you ever wondered what it's like to be a snake and have to slip and slide along the ground? It really can't be funny to be stuck there on your tummy without a pair of legs to get you round, get you round. So you see, it isn't easy to be so misunderstood. Try to see it from his point of view. It's really rather sad when the whole world thinks you're bad. But I don't really hate Joe Blake, do you? Joe Blake, do you? Don't ever step on a snake, or you're making a big mistake. For the sake of your protection, I suggest you change direction. Get out of there for goodness sake. Don't ever step on a snake. The surprise may be more than he can take. And you'd feel the same way too if someone stepped on you while you're lying in the sunshine half awake. Be kind to old Joe Blake. Never ever step upon, never ever step upon, never ever step upon a snake. Co by się stało, gdybym nadepnął na węża? Ho, ho, ho, tak brzmi tytuł tej piosenki. Katastrofa. Tłumacząc, katastrofa, tak. A piosenka pochodzi z płyty Animal Playground, a w naszym studiu pan Kamil Sipowicz z książką pod pachą. To jest najnowsza książka pana Kamila, Ramona, Mila, Bobo i 56 innych zwierząt, ilustracje Olga Sipowicz. I pytanie do was, moi drodzy. Czy z psem można rozmawiać o filozofii? Co to można. Co to jak, filozofia? Jak piesek jest mądry. Ha! Jaka pieski ładna odpowiedź. Panie Kamilu, jak pan rozmawia z pikusiem? Głównie z pikusiem rozmawiam. No bo pikuś ma takie spojrzenie, uwielbiam jego spojrzenie, jego właśnie takie czułe, rozumiejące i zadaję mu różne pytania skomplikowane, filozoficzne o sens życia i jego spojrzenie jest całą odpowiedzią, która wyjaśnia dokładnie sens życia na ziemi. Ty jesteś najbardziej szczęśliwym stworzeniem na ziemi. Jesteś wolny, możesz biegać dokąd cię nos poprowadzi. No i jesteś psem, który często się uśmiecha. Pikuś? Pikuś się uśmiecha i jak ja jestem w złym nastroju, gdzieś coś mi się wydarzy, to ja sobie przypominam pikusia. Nie tylko mam śmieszną mordkę, ale ma krótkie nóżki, jest tak pocieszny, chodzi i naprawdę wszyscy go uwielbiają i nawet... Jaki ma kolor sierści? Brązowo w takie białe łatki. I nawet był tam jakiś taki, był syn naszych przyjaciół i pierwsze co powiedział, to było słowo pikuś. Nie powiedział mama, tata tylko powiedział pikuś. I tak zostało. I teraz uwaga, ciesz się każdą chwilą. Kot nie marnuje ani sekundy swojego kociego życia, prawda? Bo śpi. Tak, nie dlatego, że śpi. Tak samo pies, żadne zwierzę tego nie robi. Robi to tylko kto? Kto marnuje niekiedy sekundy swojego cennego życia? Kiedy siedzi przed telewizorem. Człowiek. Ludzie. Tylko on nie czuje cudu istnienia. To jest fragment książki pana Kamila. Czyli, że warto uczyć się od pikusia, bobo, czupurka, pędzelka, konika i innych? Warto, oczywiście. Czego? No, warto tego, właśnie tego, że zwierzęta nie marnują czasu, że zawsze są tym, kim są, że są no, że są cudownie wtopione w świat przyrody, w naturze. No, w naturze zwierzęta są szczęśliwe. Szczególnie u nas, bo one mogą biegać między naszym gospodarstwem i gospodarstwem przyjaciół i one właściwie nie są są zadomowione tam i tu i sobie tak zmieniają miejsce, są wolne. Co tu można jeszcze powiedzieć? No, są też bardzo kochane przez ludzi. Natomiast między nimi powstają różnego rodzaju konflikty niestety. No. Mają swoje osobowości. Mają swoje osobowości i to jest ciekawe, bo na przykład gdy dostaliśmy 3 maleńkie kotki, to trudno było sobie wyobrazić, że one później się będą tak różniły, prawda? Hmm. A jak już dorosły, to każdy z tych kotów jest inny. Inny jest Bobo, inna jest Kuki, inny jest Rudzik, a ostatnio przybyła do nas z nie wiadomo skąd maleńka Mimi i też jest zupełnie innym kotkiem Mimi. W tej chwili ukochany kot mojej żony Kory kładzie się jej na szyi i robi tak różne, cudowne terapie, gimnastyki, mruczy. Wyciąga łapki. Tak. No po prostu można to godzinami obserwować. Warto z tego czerpać, warto się od nich uczyć, ale warto się uczyć także rzecz jasna od niej, od Ramony. Jak słyszycie to słowo Ramona, to co wam przychodzi na myśl? Z papugą. Mi się kojarzy z Hermioną z Harry Pottera. Ramona, a tobie, Bartku? Takie pierwsze skojarzenie, Ramona. Piękne imię, prawda? Kobiece. No dobrze, mamy papugę, mamy Hermionę i mamy właściwą Ramonę. Ramonę to jest nasz ulubiony piesek, nasz ukochany piesek, tak. Nasza suczka, Bolończyk. To jest piesek, którym już jesteśmy kilkanaście lat. 17, więc to już jest naprawdę wiek dla pieska sędziwy. I na szczęście na roztoczu świeże powietrze i Ramonka, mimo że już nienawidzi na jedno oczko, chyba prawie w ogóle nie widzi, jest głuchawa, ślepawa, ale chodzi z nami na spacery i potrafi biegać. A ta Ramona, to ona jest też taka czasami szalona? Taka, że... No jest szalona, właśnie opisuje w naszej książce, jak byliśmy w Brazylii, poszliśmy z żoną się kąpać, a ponieważ tam przy brzegu woda była płytka, trzeba było z kilometr odejść, żeby było głęboko, i zostawiliśmy Ramonkę na brzegu, na piasku i jesteśmy już oddaleni ten kilometr w wodzie i widzimy, jak ta maleńka Ramona wskoczyła do tego gigantycznego oceanu. Pojawiły się fale i ona, taka malusieńki bolończyk, chudziutki, płynęła do nas tymi małymi łapkami do mamusi. Niecałe 2,5 kilo, prawda? Bo Kora jest mamusią, więc ona tak płynęła i to było tak wzruszające. Oczywiście, że ona dostała paniki, że się Ramonce coś stanie, bo fale się zrobiły wielkie. Spadła ta fala na nią. Tak, ale ona się utrzymywała na tych falach i wszystko się dobrze skończyło. I potem jak my chcieliśmy pływać, to żeby jedno mogło pływać, to Ramonka, drugie musiało trzymać Ramonkę, a jak ja chciałem pływać, to tak Ramonkę przesyłałem do Kory, Ramonka do mamy i wtedy ja pływałem. A Ramonka jest prawdziwą arystokratką? To jest pies o określonej arystokratycznej rasie. Tak, Bolończyki kiedyś był na dworach, tak. I caryca Katarzyna miała, i Bordziowie mieli, i Medyceusze mieli Bolończyka, i nawet w Panu Tadeuszu Telimena opisuje Bononkę. I nawet Kora opisuje w pana książce, tak, prawda? Jest. Wiersz. Tak, jest wiersz możemy mężone. Znaleźć o Ramonce. Więc Ramonka jest źródłem naszego szczęścia i jest naszą miłością. Była z nami na Krecie, była z nami w Meksyku, była z nami w Brazylii. Czyli podróżuje. Podróżuje z nami. Są całe w książce opisane przygody, jak to są problemy z celnikami, z samolotami, jak nie wolno jej siedzieć na kolanach, jak musi być zamknięta w takim specjalnym pojemniku, ale my ją wypuszczamy, jak się zachowują różne linie lotnicze. Jakie afery potem są, jak w Meksyku, że ona została zatrzymana, bo Ramonka nie miała jakiegoś tam jednego ze szczepień i 3 godziny była przetrzymywana. I wstrząsające historie związane z Ramonką. Ale to jest dobry moment, żeby pozdrowić panią Olgę. Być może nas teraz słucha. Pozdrawiamy, Ramonę, oczywiście. Serdecznie. I to jeszcze taki obrazek z pana książki. Uwaga, w sali telewizyjnej, gdy oglądamy jakiś film, to tak, na Oli leżą 3 koty. pośrodku łóżka, Ramona, a Mila na podłodze. No rusz się za tym, człowieku, aby ta konstrukcja zwierzęco-ludzka się nie rozpadła. To zaszczyt być tak przez zwierzęta obłożonym. Niektórzy nazywają to felinoterapią albo kynoterapią. Co to takiego jest? Felinoterapia, kynoterapia. Jakieś imiona następne, co? No tak. Terapia. Terapia, czyli terapia. Leczenie, pomaganie, a felino to są koty po łacinie, a kyno to są psy, czyli leczenie przez koty i leczenie przez psy, przez przebywanie z psami i z kotami. Panie Kamilu, to w takim razie do felinoterapii i kynoterapii już za moment. Do pełni szczęścia dołożymy jeszcze książkoterapię. Po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach. Przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioską tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach. Po malutku, po cichutku, a tak naprawdę bardzo głośno i z ogromnym entuzjazmem, bo teraz, co teraz będzie? Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to dzisiaj będą wyjątkowe poczytajki czy Tadełka, ponieważ świętujemy, proszę bardzo, Światowy Dzień Książki. Tak jest, w związku z tym w naszym studiu Magdalena Kłos-Podsiadło, wydawczyni, redaktorka, promotorka grafików i ilustratorów polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś jeszcze można dodać? Wydawczyni. Wydawczyni. Było. A, bo wydawczyni? Ja jestem wydawczyni, nie wydawca. Już coraz częściej tak mówię, że jestem wydawczynią, nie wydawcą. Wytwórnia. Wytwarzamy książki dla dzieci. Tak jest. I pani Magda przyniosła pod pachą rarytasy, skarby, które przywiozła wprost z Bolonii. A w tej Bolonii to no, coś takiego z Bolonii, wydarzyło. Z Bolonii. Przed chwilą właśnie chciałam wam... Tak, przed chwilą pan są Kamil... Bolończyki jeszcze w Bolonii. No właśnie, pan Kamil przed chwilą mówił o Bolończykach. To nam się świetnie wszystko łączy. A z czym wam się jeszcze Bolonia kojarzy? Czy ktoś w ogóle ma jakieś skojarzenie z Bolonią? Takie miasto... Bolonezy. No dokładnie. Polonezem? Oni nawet mówią, słuchajcie, boloniezy, spaghetti boloniezy. Ten, kto lubi makaron. No ale mnie o makaron. O książkach mamy mówić. Ja, słuchajcie, co roku, od 12 albo nawet chyba od 13 lat, co roku na wiosnę wyjeżdżam do Bolonii, ale nie studiować na uniwersytecie, bo tam też jest, słuchajcie, najstarszy uniwersytet. Świata? No tak myślę, że no, to był pierwszy w Europie, może i na świecie. Tak. To świata, tak. To może, na pewno tak. Świata swoją drogą, tak, stary kot. W każdym razie ja tam jeżdżę na targi książki dla dzieci. I to są targi, na które przyjeżdżają z całego świata wszyscy wydawcy książek dla dzieci. Więc wyobrażacie sobie, że dla mnie to jest prawdziwe święto. No, przepraszam, tu mamy po chińsku, po chińsku. Po japońsku. Po japońsku. Nie zrozumiałam różnicy. Ja zawsze jak wracam z tych targów, to ja przywożę sobie taką walizeczkę książek, więc wyobrażacie sobie, po 12 latach mam naprawdę już sporą kolekcję. I dzisiaj tutaj każdemu z was rozdałam taką książkę. Opowiem o kilku. No, oczywiście książki dla dzieci odzwierciedlają trochę to, co jest w książkach dla dorosłych. One muszą pokazywać to, co się dzieje w tej chwili na świecie. Mam taką książkę Wielka ucieczka cebuli. Ona gdzieś tutaj leży. Słuchajcie, Wielka ucieczka cebuli to brzmi jak kryminał trochę. Hmm. Tak, skąd ona ucieka? Jak myślicie, skąd cebula chce uciec? Z kuchni. No, dokładnie. Ona chce uciec z tej patelni, ale ona również chce uciec z tej książki. Ona jest też książką trochę filozoficzną. Ona się rozpoczyna pytaniem, kim jestem? Ta cebula nas pyta. Kim jestem? To nie jest wcale takie proste pytanie. Kim jestem? Cebula może przypominać człowieka, te warstwy. Tak. Różne są cebuli w człowieku, to są ale warstwy. Ale to też o to chodzi, żeby sobie... I się mówi, że się ktoś ubiera na cebulę. Jeśli o, się... świetny. To świetny jest pomysł, ale słuchajcie, no też sobie można zadać to pytanie, bo trochę ta książka jest o tym, że ona zadaje różne pytania, no i kim jestem jest wspaniałym pytaniem na sam początek. No, ale w tej książce cebulę rzeczywiście, słuchajcie, można uwolnić. Ponieważ ta książka jest tak skonstruowana, że sobie ją strona po stronie jakby wycinamy. Ona ma takie wycinanki, że możemy naprawdę strona po stronie potem mieć taką cebulę i rzeczywiście uwolnić ją z tej patelni. Jest, słuchajcie, książka, którą, nie wiem, pani Kamilu, czy pan mówi po francusku, albo ktoś tutaj z nas, jak to przeczytać, ja się nie odważę. Niestety, wstyd mi się znać. Ja też bym bardzo chciała francuski znać. Spróbuj, Bartek, spróbuj. Bartek to teraz wyraźnie. Ja wiem, co to znaczy po polsku. Mm-hmm. To znaczy, kiedy będę duży, albo kiedy będę duża, tak? Bo po francusku to pytanie można i dla dziewczynek, i dla chłopców, tak? To jest po francusku. I to Quand je serai grand. Pięknie, pięknie. Kiedy będę duży, kiedy będę duża. I to jest książka, która ukazała się we Francji i autorką jest Maria Dek, ale Maria Dek jest, słuchajcie, z Białowieży, nie z Francji. I tą książkę wypatrzyłam właśnie najpierw po francusku na targach w Bolonii i postanowiłam, no bo wydawcy jadą po to, żeby nie tylko przywieźć książki tak dla siebie w walizeczce, ale też żeby przetłumaczyć te książki na język polski. I żeby też pooglądać, jakie powstały. Tak, żeby coś zainspirować się albo no, żeby zobaczyć, co robią inni. I my tę książkę, która najpierw była po francusku, przetłumaczyliśmy na polski. No ale słuchajcie, trzeba było dokonać jakiegoś wyboru, czy kiedy będę duży, czy kiedy będę duża. I nie mogliśmy się zdecydować, bo przecież każdy ma jakieś plany i marzenia. A to jest właśnie książka o planach i marzeniach, tak. Więc postanowiliśmy zrobić dwie wersje. Tak. I są sprawiedliwie. Jest kiedy będę duży i jest kiedy będę duża. Proszę bardzo. Ale Magdo, trzymasz w dłoni książkę, którą, zobaczmy, też mamy. Do nas też dotarła. To jest książka ponoć niezwykle kontrowersyjna. Po raz pierwszy ale okazała wiesz, się ja w Polsce. Ale wiesz, ja jej nie znam. No zobacz, co tam masz niżej. Nie, to jest inna książka. Naprawdę? Tak, to jest inna książka. Nie masz takiej? A, bo ta książka też nadawałaby się do tego, żeby pokazać ją w Bolonii. Być może i ona tam zawędrowała już. Dobrze, mogę przeczytać? To w takim razie... Tak, bardzo proszę, przeczytaj po polsku, nie będzie to takie trudne. Złota różdżka. Czyli bajki dla niegrzecznych dzieci. Fenomenalna, wielkoformatowa, pięknie wydana książka. Ale przerwaliśmy opowieść twoją. Powiedz, co jeszcze przywiozłaś z Bolonii? No, przywiozłam dużo ilustrowanych książek, bo przede wszystkim tam takie się pokazuje. To jest oczywiście, słuchajcie, wielkie wyzwanie w audycji radiowej opowiadać o książkach. Dużo jest mi łatwiej je pokazywać, żeby je wszyscy wiedzieli, ale mam też piękną książkę włoską o psie, w której nie ma ani jednego słowa. Ja uwielbiam też książki, to są tak zwane silent books, książki bez słów i one opowiadają tylko obrazami. I słuchajcie, tak jak Kamilu opowiadałeś o roztoczu, o zwierzętach, no to na roztoczu zwierzęta mają dobrze, tak? Ale czasami ludzie psy porzucają. Wyrzucają z samochodu. I to jest... My akurat żeśmy przygarnęli psa wyrzuconego tam. Mam nadzieję, że to nie zostało wyrzucone przez ludzi z roztocza, no ale Frida to jest nasz nowy nabytek. Frida. Bo jak się już chce zebrać psa, to trzeba się mocno zdecydować. Oczywiście. I być odpowiedzialnym, i nigdy go nie porzucać. Jak to było w Małym Księciu? To, co oswoiłeś, za to jesteś zawsze odpowiedzialny. Ale powiedziałaś, Magdo, o tych przepięknych książkach, które mówią do nas poprzez ilustracje, tylko i aż właściwie. Tak. I tyle jest tych wyobrażeń o książce, ile osób. Każda odbiera tę książkę inaczej. Ja trzymam w dłoni w tej chwili książkę pod tytułem Spacer Katarzyny Boguckiej. I to jest fenomen, bo nie dość, że widać, krzyczy z okładki, o, Bogucka, wiadomo, że to tak. Jest Bogucka, bo wypracowała sobie ta pani swój bardzo oryginalny, fantastyczny styl. To jeszcze, moi drodzy, ja tak wzięłam do ręki spacer jak spacer. A tu się okazuje, panie Kamilu, filozoficzna historia od narodzin po śmierć, życia, od dorastania po starość. I gdzie spotyka się to dorastanie ze starością? Który to jest moment w życiu? I o tym właśnie, kim jestem i jak to życie przeżyć. I że każdy spacer jest bardzo ważny, bo mamy określoną ilość spacerów w życiu. Dzieci jeszcze tego nie wiedzą, ale my już wiemy, że każdy krok jest policzony. I to jest książka, którą bierze się niefrasobliwie do ręki. A potem spędza się długie godziny zastanawiając nad własnym życiem. To jest fenomen, że książka może w człowieku coś tak głębokiego poruszyć. I te poczytajki czy Tadełka bardzo często poruszają i dzieci, i dorosłych, bo w radiu o książkach wcale nie tak trudno chyba jednak, patrząc na odzew od naszych wyjątkowych, zagadkowych słuchaczy. Mhm. Magdo, bardzo dziękujemy serdecznie. Jakbyś mogła tylko przytoczyć jeszcze tytuły tych książek, o których nie zdążyliśmy, abyśmy gdzieś zapamiętali jednak, a potem je spiszemy. Before Then There Was the Sea, bardzo piękna książka o stracie, ale i też o tym, że ze szczęśliwym zakończeniem. Jest piękna książka Every Friday o chłopcu, który kocha piątki, bo zawsze rano idzie z tatą na spacer właśnie, żeby zjeść rano naleśniki. Nie wiem, zapraszam do naszej księgarni wytwórnia i tam są te wszystkie książki, można je zobaczyć. To ja w takim razie kilka tytułów jeszcze. Moi drodzy, rzecz o ptakach. Ptaki powiedzą nam wiele o nas samych. Genialna propozycja dla dużych i małych. Polecam i za tydzień pani. Polecam, ale to całą sobą polecam. Za tydzień będzie więcej na ten temat. Świetna kolejna część skarpetek. Skarpetki jeszcze bardziej niesamowite. Nowe przygody skarpetek. Justyna Bednarek zilustrował Daniel de la Tour. Więcej za tydzień. No i to mamy coś, co ja noszę ze sobą jak ten skarb właśnie. Co prawda nie z Bolonii, ale z mojej sadyby. Uratuj mnie, Patryk Georg, to by się trzeba nauczyć, po jakiemu? Chyba tak. Słuchajcie, to uczy empatii, miłości do zwierząt. Tak. Panie Kamilu, to powiem tylko dwa słowa. Otwieramy sobie stronę, zobaczcie. Na przykład i widzimy coś takiego. Co tutaj widzimy? No widzimy kury, prawda? Kury stłoczone w jednym miejscu, nieszczęśliwe, biedne. A z drugiej strony mamy łąkę i zająca, który wygląda z norki. Ale kiedy przełożymy magiczną folię, to nagle kury znajdą się na łące. I w ten sposób je uwalniamy. I potem uwalniamy w taki sposób krokodyla, którego skóra znajduje się na bucie mamy. Ale kiedy przełożymy tę stronę magiczną, to krokodyl znajdzie się w swoim domu, w rzece i tak dalej, i tak dalej. Cudowne to jest. A opowiadamy o książkach, ponieważ są to nasze? Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Eu sou sincero porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se gosto ou não afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes sorrir também de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Tak wspaniale śpiewa niezwykle skromny i zdolny fadzista Ruka Fernandes. Spotkałam go 2 tygodnie temu w najstarszej części stolicy Portugalii, czyli jak się nazywa stolica Portugalii? Lizbona. No super, w Alfamie. W zwyczajnym barze odbył się absolutnie niezwyczajny koncert młodego fadzisty. A fado, wiecie, co to takiego fado? Fado to jest gatunek muzyczny, który powstał w XIX wieku w bardzo biednych dzielnicach portowych miast Portugalii, głównie właśnie w Alfamie. I tam można usłyszeć przepiękne, melancholijne pieśni. Nieco inne odgłosy natomiast można usłyszeć w roztoczańskiej krainie, prawda? Słyszycie? Wracamy tam? Tak, już jesteśmy. Wprost z Alfamy, tak, do roztoczańskiej krainy. O, widzicie te orzesznice? Tak. A widzicie susła? Tak. Susełek perełkowaty. A chrapie zamaskowany pod sosną chyba. Jest też gniewosz i derkacz, ale ta orzesznica, cóż to takiego jest? Pan Kamil Sipowicz w naszym studiu. Orzesznica to jest stworzenie podobne do wiewiórki, które mieszka w konarach drzew, głównie orzechów i właściwie prowadzi nocny żywot, więc człowiekowi właściwie nie ma okazji, żeby go zobaczyć, ale tam koło nas są orzesznice. One nie występują zbyt często i przyjeżdżają specjalnie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, biologowie, którzy tam się zaczajają w tych drzewach, konarach, żeby je obserwować. Dużo jest takich właśnie stworzonek, które człowiek nie widzi. Zaczajają się tak, że aby obserwować zapewne damy. Pewne damy. Teraz uwaga! Co to za damy? Są udomowionymi ssakami parzystokopytnymi z rodziny wielbłądowatych. Coś gdzieś myśli na początku się myślałam, pojawia? Że te damy to takie panie w sukienkach. No bo to są damy prawdziwe. Wraz z gwanako i blisko z nimi spokrewnionymi alpakami i wikuniami mają wspólną nazwę. Występują w Ameryce Południowej, ale także w obejściu pana Kamila Sipowicza. Na roztoczańskiej wsi, czy w roztoczańskiej wsi, gdzieś pomiędzy Piaskami a Lwowem. Ich nazwa została wprowadzona przez Lineusza w 1758 roku. Lineusza? Aha. No i cóż, to chyba tylko pan Kamil. Alpaki, teraz. To są alpaki. Alpaki. Zwierzęta najbardziej podobne do lam. Bardzo łagodne, właśnie sprowadzone z gór, z z Chile, mające wspaniałe futro, łagodne, mądre spojrzenie. Zwierzęta, też istnieje alpakoterapia, przytulanie się do tych zwierząt dla dzieci, na przykład autystycznych. Jest. A plują jak lamy? Więc one mają trzy żołądki i tak zwane splunięcie z trzeciego żołądka to jest coś naprawdę niedobrego, niebezpiecznego. Na nas nie plują, bo to jest bardzo żrące, ale no, jak się ktoś im nie spodoba, to... Alpaki mają takie właśnie trzeci żołądek. Z trzeciego żołądka, bo mają trzy żołądki, tak. Więc jak się... Jak splunięcie jest z pierwszego żołądka, to jeszcze. Z drugiego też, ale z trzeciego to już jest naprawdę... Trzeci to jest właśnie żrący jakiś płyn. Proszę pana. Tak? No bo ja kiedyś jechałem do Katowic na szczepienie i zobaczyłem tam z moją siostrą stado alpaków. Teraz jest tam hodowla. Bo one są coraz modniejsze, sprowadza się je do Polski, są duże hodowle. I mają przede wszystkim wspaniałe futro. U nas były strzyżone te alpaki, bo mamy czarną, brązową i białą. I to futro jest dlatego dobre, że dla alergików jest bardzo dobre, ponieważ nie drażni skóry, bo to futro nie ma, no nie ma tego, czego mają futro na przykład owcze, prawda? Panie Kamilu. Wełna. Ale my tak naukowo, a przecież to jest Emi, przecież to jest Gaga, przecież to jest Lili, przecież czekał pan na te alpaki tyle miesięcy, no i teraz one są, no, kolejnymi przyjaciółmi pana. No tak, chyba. Są kolejnymi przyjaciółmi. Przyznam się szczerze, że specjalnie ogrodziliśmy duży teren ze względu na alpaki, żeby one nie pobiegły gdzieś do lasu, ale też żona ma ogródek warzywny i ogródek kwiatowy, no i musieliśmy ogrodzić wszystko, bo alpaki niestety lubią wszystkiego spróbować i kwiaty ani warzywa nie miałyby szans, bo alpaki by to wszystko zjadły. Wsunęły. O tym, co nie są w pana książce Ramona Milabo, bo i 56 innych zwierząt, ale ta alpakowa opowieść jest pewnie zapowiedzią kolejnej, bo tylko pan wspomniał o alpakach, bo tak. Dopiero co do pana przyjechały. Ale panie Kamilu, tak zastanawiam się. Właściwie odpowiedź wydawać by się mogła, że jest oczywista, ale powiedzmy sobie, dlaczego warto, a właściwie bezwzględnie trzeba wychowywać dzieci w poszanowaniu, ba, w miłości do zwierząt? No, to jest kontakt ze zwierzęciem uczy przede wszystkim tego, że jeżeli kochamy zwierzę, to on to uczy nas troski, prawda, że musimy się zwierzęciem zajmować, że to nie jest tylko głaskanie, dotykanie, ale trzeba zwierzę nakarmić, dać wodę. A później się zaczyna być się bardziej odpowiedzialny, to jest nauka odpowiedzialności. Nauka odpowiedzialności, no trzeba zwierzęciu, trzeba je zaszczepić przeciwko chorobom, trzeba chronić je przed kleszczami, których jest niestety bardzo dużo. My bez przerwy wyjmujemy z naszych zwierzątek kleszcze, mimo że dostają na specjalne preparaty na to. No, trzeba zwierzę obserwować, bo przez zwierzę nie powie nam, że cierpi, prawda? Trzeba patrzeć. Trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym, jak się zwierzę czuje. I no, miłość łączy się z odpowiedzialnością. Jest troską. I warto dzieci wychowywać także w poszanowaniu i miłości do muzyki. I tak też staramy się robić podczas naszych piegowatych koncertów. A wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje. Wiemy już także, że dzięki niej łatwiej pomagać. Udało się nam podczas naszych piegowatych koncertów pomóc dzieciom z domu dziecka. A teraz dla nich wszystkich, a także dla tych, którzy im pomagają, zaśpiewają i zagrają wspaniali artyści. Na scenie pojawi się na przykład Katarzyna Stankiewicz. Po prostu przyjdzie i zaśpiewa, bo poruszyła ją ta akcja. Eksplozja radości dla publiczności. Tak sobie ten piegowaty koncert nazwaliśmy. No ale posłuchajcie sami, czy nie mamy racji? Pan Vivaldi, koncert na fagot C-dur, Allegro.